کی اصلاح چار قوانین سے. 215 نمبر آیت سے اللہ رب العزت نے گھر کی اصلاح البیت تدبیر منزل 18 احکام شروع کر دیے. پہلا حکم اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ گھر کا سربراہ بڑا اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا کرے گا. معاشرے سے چوری وغیرہ کے روک تھام کے لیے یہ انتہائی ضروری قدم ہے. خرچ کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق, گھر والوں کی ان کے ساتھ محبت پیدا ہوگی, پیار اور محبت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوگا اور جاری ساری رہے گا اس گھر میں. اس آیت میں وہ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم, اس آیت میں اللہ رب العزت دوسرے حکم جو گھر کی اصلاح کے لیے ہے کہ گھر کا سربراہ بڑا جری اور بہادر ہوگا. جس میں دفاع کی استطاعت ہوگی, دفاع کی طاقت سے یہ آدمی مالا مال ہونا چاہیے, ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہونا چاہیے. جب اس طرح کا ہوتا ہے, گھر کا بڑا سربراہ باپ ہے, شوہر ہے, دفاع شجاعت بہادری نڈر ان چیزوں سے جب گھر کا سربراہ مزین ہوتا ہے ان اوصاف سے, تو ان کے کافی سارے فوائد اور اثرات ان کے اپنے گھر والوں پہ بھی, اپنے ہمسائے پہ بھی, ہر معاشرے پہ بھی ان کے کافی اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. گھر پہ کیا اثر, اگر آدمی بہادر ہو, بہادری کی باتیں کرتا ہو, ہر وقت جہاد کے لیے لگا ہو, موقع ملا کافروں کے ساتھ یہ کریں گے, وہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے, ان کا جواب پتھر سے دیں گے, خدا ان کو غارت کرے, یہ چیز بات گھر کے اندر آپ کریں گے تو آپ کے بیوی پہ جو ہے آپ کا روب تاری ہوگا, بے حیائی کرنا, بغیر اجازت کے بازاروں میں گھومنا پھرنا, پڑھائی مردے کو پروٹوکول دینا, لفٹ کرانا, آپ کے مال اور عزت کو داؤ پہ لگانا, آپ کے بچوں کا خیال نہ رکھنا, دور کی بات ہے. تصور بھی یہ عورت اور یہ بیوی نہیں کر سکتی. جب اس کو یہ چیز معلوم ہو کہ شوہر معاف کرنے والا نہیں ہے, بھاگ رہے, شجاع ہے, لڑ رہے, پوچھنے والا ہے, مار بھی سکتا ہے, بیل بھی پلا سکتا ہے, تو اس کے اثرات تو پہلے پہلے آپ کی وائف آپ کی بیوی پہ پڑتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں, ہماری جہاد تو کافروں کا خون بہانا نہیں ہے بلکہ ان کو مسلمان کرنا ہے, ایک ان کا بہت بڑا عالم ہے, ان کے نزدیک, میرے نزدیک نہیں, ان کے نزدیک. ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا تو تقریر میں لگا تھا کہ کچھ لوگ جہاد جہاد کا نام لیتے ہیں اگر جہاد ہم نے کر دیا اور کافروں کو ہم نے ختم کر دیا تو یہ تبلیغ ہمیں کسے کریں گے؟ دیکھنے میں اور سننے میں تو یہ بات بڑی سہانی نظر آ رہی ہے کہ اگر جہاد کے ذریعے کافروں کو ختم کر دیا جائے تو یہ تبلیغ ہمیں کسے کریں گے؟ تبلیغ ہم کس کو کریں گے؟ تو دیکھنے اور سننے میں تو یہ بات بڑی سہانی نظر آتی ہے مگر در پردہ اس میں کتنی بڑی جو ہے تباہی، بربادی، مسلمانوں کی بے عزتی، مسلمانوں کو جہاد کے جذبے سے محروم کرنا، یہ سب چیزیں اس میں جو ہے پنہا اور چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے، جہاد یہ تو تبلیغ کے بعد ایک مرحلہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہے؟ جہاد تبلیغ سے پہلے نہیں ہے، پہلے تبلیغ ہوتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، دعوت ملی اقدامی میں، اس کے بعد اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر انہوں نے آپ پہ اقدام کیا ہے، جس طرح عراق افغانستان کی سچویشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یا ہم دفاعی پوزیشن پہ، اس میں دعوت دینا نہیں ہے، اس میں جس نے اٹیک کر دیا ان کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ چیز علی عجیب و غریب باتیں ان کی زبانوں سے نکل آتی ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ انبیاء کے کام کرنے والے اور انبیاء کا مشن چلانے والے اور دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور دین کا کام تو اصل ان لوگوں نے کیا ہے۔ جتنی بےخونی کے پیش خیمہ یہ لوگ ثابت ہو رہی ہے، قرآن کو مسلمانوں سے دور رکھنا، بیت اللہ کی اوقات اور حیثیت کو گھٹانا، اور جہاد کے مرتبے اور مقام کو کم کرنا، یہ تو ان لوگوں کی بنیادی مشن ہے۔ یہ زندگی نے وفا کر دیا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیل بھی رکھوں گا آپ کے سامنے، کیا باتیں ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں بیت اللہ کے بارے میں، وہاں کے عرب کے بارے میں، رہنے والوں کے بارے میں، لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان پہ ساری دنیا میں اس ملک میں بین ہے۔ کیا ہے؟ بین ہے، پابندی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پہ مکمل ٹوٹلی بین ہے۔ تو یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں یہاں پر، لوگوں کو ان کے خلاف ورغلاتے ہیں۔ وہ تو ہماری مرکز ہے، ہماری کیا ہے؟ مسلمانوں کی مرکز ہے، ہماری اجتماعیت کی مقام تو وہ ہے۔ میرے گھر پہ آپ مجتمع نہیں ہو سکتے، آپ ہو سکتے ہیں، پورا آپ کا علاقہ پہاڑی پورا مجتمع نہیں ہو سکتا۔ آپ تو کہیں گے ہمارے استاد ہے، ٹھیک ہے، پھر ہمارے جو استاد ہیں ہم ان کے گھر پہ مجتمع ہو سکتے ہیں، مگر پورے آل پشاور تو اس کے گھر پہ مجتمع نہیں ہو سکتے۔ اور سعودی تو اس طرح کا علاقہ ہے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کا روح ہے، جان ہے، اخوانانہ محبت اور عقیدت کی مقام اور جگہ ہے وہ مقام۔ قرآن کو دور رکھنا، قرآن کی اہمیت کو چھوڑ دینا، میں کہتا ہوں ایک عالم کی کتاب ہوا کرتی ہے، بالکل علی رأسی و عینی عالم کی کتاب ہے، تو عالم کی کتاب کو اگر یہ میں باتیں ضد اور انعت کی بنیاد پہ کر رہا ہوں تو بالکل مجھ پہ اعتراض کرنے کا آپ کو حق ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کی جو حیثیت ہے، ان کو ایسی حیثیت دینی چاہیے جس طرح کی حیثیت کا اللہ کی کتاب کا حق ہے۔ ایک عالم، ایک بندہ، اس کی کتاب کا جتنا حیثیت مقام اوقت ہے اور مقام ہے، اس کو اتنی اوقت اور مقام دینا ٹھیک ہے۔ عالم کی کتابیں گرمی میں بھی پڑھتا ہوں، بہت سارے کتابیں کمپیوٹر میں ہیں، بہت سارے کتابیں گھر میں پڑی ہیں، اس کو پڑھا کرتا ہوں، مگر کبھی میں نے آپ کے سامنے ان کا درس نہیں پڑھایا ہے کہ یار آج میں آپ کو فلاں کتاب کی جو ہے درس پڑھاتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم کے استاد شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ برکاتہ، ایسی کتابیں اس نے تصنیف کر دیے کہ اس کے زمانے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس جیسی کتاب روئے زمین پہ گزری نہیں ہے، مگر ہم نے کبھی جو ہے اس کتاب کو آپ کے سامنے نہیں لایا۔ نایاب کتابیں ہو، جس فن میں کتاب لکھی گئی ہے اس فن پہ اس نے کتاب قدم اٹھایا ہی نہیں ہے، جس فن پہ کسی نے لکھا نہیں ہے اس فن پہ اس نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ سمجھا نہیں؟ ایسی چیز تفسیر کے بارے میں، سنت کے بارے میں، رسم رواج کے بارے میں، اسی طرح طرح بدعات کے رنگ میں، رسومات کے رنگ میں ایسی قلم اٹھائیے کہ آپ دیکھیں گے اس کی، مگر اس کی ساری کتابیں عربی میں ہیں، کبھی آپ کے سامنے رکھی نہیں ہے. ہاں ضرورت پڑی تو کوئی ایک آدھ حوالہ اس سے آپ کے سامنے ہم رکھ دیا کر دیں. عالم کی کتاب کو عالم کی کتاب جتنی حیثیت دینی چاہیے، یعنی کہ آپ عالم کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے بڑھا دیں، اس کو نیچے کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو منسوخ کر دیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک عام بندہ اس کو بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو بھی نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے. قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا تو اس پہ لازم ہے، ایک عالم کی کتاب تو اس پہ پڑھنا اور لکھنا اور اس کا سمجھنا اس پہ لازم نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ اس میں سے ایک آدھ بات یاد کر لی اور دوسرے کو بتا دی، قرآن کے درس میں بیٹھ کے ایک آدھ بات ایک بندہ ایک گھنٹے میں نہیں سیکھ سکتا. تو کم از کم ایک چیز اتینٹک تو ہوگی نا جس کی پروف ہوا کرے گی. یہ تو کریم ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم شملوں پہ سے سنیں، جانتے ہیں لسی وغیرہ یا اس سے بھی جو چیز، تو جو کریم ہے ہمارے پاس قرآن اوریجنل فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہے. عیسائی اگر اس کو چھوڑ گئے ہیں تو اس وجہ سے ان کے پاس اوریجنل فارم میں بائبل نہیں ہے. اوریجنل فارم میں ان کے پاس، جیوز کے پاس جو ہے توریت بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو سعادت یہ ہے کہ جو قرآن میرے سامنے پڑھا ہے، امریکہ کا مسلمان بھی جو قرآن کو پڑھے گا اسی طرح پڑھے گا، یہی قرآن ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا. تو قرآن کی حیثیت کو کم نہیں کرنا چاہیے. آج مساجد کے اندر قرآن کے دروس پہ پابندی ہوتی ہے، آنکھ میں قرآن کا درس ہو جو بندی نہیں، بس ہم یہ کرتے ہیں قرآن کو 15 منٹ کے لیے جو ہے ان کو بیان نہیں کیا جاتا. اور ایک عالم کی کتاب جب 5 مرتبہ 5 نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیا آپ نے اللہ کی کتاب کا مرتبہ کم کر دیا یا زیادہ کر دیا؟ یہ کیا ہے کیا نہیں؟ عالم کی کتابیں پڑھو، جو اچھی بات ہے اس کو درس میں ہم بھی بیان کر دیں، مگر یہ نہیں کہ ہم نے ان کو قرآن کی جگہ پہ لا کے رکھ دیا ہے. نہیں نہیں، قرآن کی اپنی حیثیت ہے، اپنا مقام ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مامور تھے قرآن کے پہنچانے پہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر تبلیغ کیجئے اللہ کی کتاب کا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کی مشن اللہ کی کتاب کا پڑھانا اور سمجھانا تھا، کسی اور کی کتاب کا نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری بھی یہ مشن ہے، قرآن فہمی کو مسلمانوں کے اندر عام کرنا، جاری اور ساری کرنا، یہ ہمارا مشن ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اور چیز نہیں، اوٹ نوٹ یہ چیزیں نہیں، بغیر کسی لالچ اور تما کے، خالص اللہ کی رضا کی خاطر قرآن فہمی کو عام کرنا. لوگ سمجھے قرآن کو، قرآن کیا ہے، کیا لکھا گیا ہے قرآن میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہو دوسری جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ گھر کا سربراہ جری ہوگا، بہادر ہوگا، ندر ہوگا. جب اس طرح کی بزدلی کی باتیں بیوی کے سامنے ایک بندہ کیا کرتا ہے تو بیوی بھی یاد رکھے، مجھ سے بڑے آپ بیٹھے ہیں اس درس میں، بیوی تجربہ یہ ہے، سننے میں آیا ہے کہ بیوی کو بزدل شوہر کبھی پسند نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بیوی کو بزدل شوہر کبھی پسند نہیں آتا. بیوی کو وہ شوہر سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے جو نڈر ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، مجاہد ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا ہے جنا سستے پستے خبر کی دخل خزن نہیں ہو کچھ دہ سب کو بلا اڑی دی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کے اثرات ہوا کرتی ہے. اب آپ کے بچوں پہ آپ اس طرح ہو، آپ کے بچے جو ہے سٹیمپو بیٹھیں گے، کوئی خلاف نہیں کریں گے، ہمارا گھر نہیں گے، گیم میں نہیں کریں گے کہ بھائی ٹیوشن کے بہانے وہاں پر گریڈ گیم کھیل رہے ہیں، وہاں پر گریڈ گیم نہیں کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈریں گے، ابو پوچھے گا رات کو درس میں نہیں بیٹھے، کیوں نہیں بیٹھے؟ پوچھ ہوگی، 7 سال کی عمر ہے بچے کو حکم نماز کا، 10 سال میں نہ پڑھے مارو. یہ تو حدیث سے اپنی بات نہیں کر رہا، یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. والدین اسی طرح اس کے اثرات معاشرے پہ بھی ہوتے. آپ کی بیوی آپ کے بچوں کے معاشرے میں حفاظت ہوا کرے گی. جب آپ اس طرح ہوا کریں گے آپ کے بچوں کو کوئی مارے گا بھی نہیں. کیا کرے گا؟ مارتا ہے کوئی؟ وہ ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں, یار اس کو مت چڑھو, اس کا باپ بڑا جو ہے وہ خطرناک آدمی ہے, وہ بندے سے پھر لڑتا ہے پلچتا ہے, چھوڑ دفاع. اور جب باپ بزرگ ٹائپ ہوتا ہے نا تو اس کو بچے جو ہے ویسے بھی ثواب کی نیت سے دو تین لگاتے ہیں صبح شام. بزرگ ٹائپ ہوتا ہے وہ, کسی کی جو ہے سوئی ہوئی جو ہے گائے کو بھی نہیں اٹھاتا, وہ تو اچھا بندہ ہے. اور کبھی اور اس آدمی سے جب کوئی ڈرتا نہیں اس کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتا, اس کے سامنے اکثر قطاریں کڑی ہوتی ہیں یوٹیلیٹی بل جیسی. لوگ کڑے رہتے کوئی ایک جگہ پہ کرو کوئی دوسری جگہ پہ, یہ گھر سے باہر نکلتا کسی کو یہ بھی نہیں کہتا تم میرے گھر کے سامنے کیا کر رہے ہو, کر رہے ہیں بس. سمجھ آ رہی؟ ان چیزوں کی انسان کی زندگی پہ, والدین پہ, بچوں پہ, بیوی پہ, معاشرے پہ ایک اثر ہے. میں نے آپ کو کہا تھا یہ احکام صرف لفظی احکام نہیں ہے, انسانیت کی تکمیل کی کتاب ہے قرآن. یہ کیا ہے؟ انسانیت کی تکمیل. ویسے تو حکم ہے حکم القتال, جنگ کرنے کا حکم ہے, بس کرو لو, مگر گھر کی اصلاح کے ساتھ ان کے کیا فوائد اور اثرات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم القتال, فرض کر دیا گیا ہے آپ پہ القتال, لڑنا. وَهُوَ لَكُمْ, اور یہ قتال کرنا یہ لڑنا, کُرْهُ لَكُمْ, ناگوار گزرتا ہے تمہیں. وعسى ان تكرهوا شيئا, وعسى قريب ان تكرهوا شيئا, کہ ناگوار گزرے گی آپ کو ایک کام, یا ناگوار لگے گی آپ کو ایک کام, شیئا ایک چیز, ایک کام. وهو خیر لکم, اور یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. واسع اور قریب ہے. ان تحبوا شیئا, کہ تم پسند کرو گے ایک چیز کو, ایک کام کو. وہ شر لکم, اور اس میں نقصان ہوگا آپ کے لیے. واللہ عالم, اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم القتال, فرض کر دیے گئے ہیں آپ پہ لڑنا, مقرر کر دیا گیا ہے آپ پہ لڑنا کافروں کے ساتھ, خون بہانا کافروں کا. کتب علیکم القتال, کتب علیکم الصیام, ٹھیک ہے, کتب علیکم الصیام, کتب علیکم القتال, ایک ہی چیز, ایک ہی الفاظ. روزہ فرض, قتال کرنا فرض, روزے فرض, ان کے فضائل تو بیان کیے جاتے ہیں, تو یہ قتال بھی تو فرض ہے, اس کے فضائل بیان کیوں نہیں کیے جاتے؟ کیا کافروں کو خوش کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کافروں کو خوش کرنا ہے. کچھ تو مجلس کی پردہ داری ہے, ایک ہی چیز, کتب علیکم الصیام, کتب علیکم القتال, ایک ہی صورت, ایک ہی پارا, ایک کے فضائل, ایک بھی فرض دوسرا بھی فرض, ایک کے فضائل بیان کیے جاتے اور دوسرے کے فضائل بیان نہیں کیے جاتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ ہے نا, کچھ تو ہے, کسی کو خوش کرنا ہے. وہ جہاد کو برا سمجھتے ہوئے مسلمانوں سے, یار جہاد اچھی نہیں ہے, لہذا ان کی اشاروں پہ یہ کٹپتلیاں بنی ہے. وہ جو کہتے ہیں ہاں وہی چیز ہے, جہاد کو ختم کرو, دور کرو مسلمانوں سے جہاد کو, اور جہاد قرآن میں ہے تو قرآن کو ختم کرو. خود بخود یہ جذبہ قرآن جو ہے, جذبہ جہاد مسلمانوں میں ناپید ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ ہو کرہ لکو, اور یہ قتال کرنا ناگوار گزرتا ہے تمہیں, بالکل ناگوار تو گزرتا ہے, اللہ کو معلوم تھا. اگر سامنے کی آیات کو دیکھا جائے تو سامنے کی آیات تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بتا سکتا ہے جن کو قتال کرنا ناگوار گزری تھی؟ وہ تو اپنے لیے اور اپنے اولاد کی شہادت کی تمنائیں کیا کرنے والے تھے, سمجھا رہی ہے؟ وہ کیا کرنے والے تھے, تمنائیں کرنے والے تھے, اپنی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے تھے, معذور تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, اے اللہ کے پیغمبر مجھے شرم آنی شروع ہو گئی ہے, میرے بچے میرے دوست جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور میں جہاد سے بیٹھا ہوں, مجھے شرم و حیا آتی ہے, مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. پیغمبر نے کہا حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ معذور ہے, بچوں نے منع کر دیا اور جا کے لڑے, اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنی عزت اور شرافت دی کہ ان کو علم جنگ عنایت کر دیا اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے. اور صحابہ حنظلہ رضی اللہ تعالی رات بارات لائی, بیوی کے ساتھ ملے, بات چیت ہو رہی ہے, آواز آئی پیغمبر علیہ السلام نکل آئے جہاد کی, دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل رہے. بیوی نے کہا صبر کیجئے صبر کیجئے, اس نے کہا نہیں, جنت کی حوروں سے نکاح کرنے کے لیے جا رہا. ایک صحابی بیٹے کھجور کھا رہے, آواز ہو گئی قتال کی جنگ کی, اس نے کھجور رکھ دی. کسی نے کہا یہ تو کھا لو, اس نے کہا نہیں, جنت کی خوراک کھانے کے لیے جا رہا ہوں, وہاں کھائیں گے. ایک صحابی زخموں سے چکنا چور اولت کی طرف جا رہے, تلوار ہاتھ میں ہے, کسی نے کہا وہ کہاں جا رہے ہو, اس نے کہا انی لعجب ریحا یریح الجنت من احد, میں احد پہاڑی سے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں. جا کے لڑے اور شہید ہوئے. تیسے لوگ تھے, تیسے لوگ تھے, اترنے والے تھے, اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے. تو ان کے بارے میں تو یہ آیات اتری نہیں سکتی کہ آپ ان کو قتال کرنے کو آپ برا سمجھتے ہیں. نہیں, انہوں نے تو برا سمجھا نہیں. تو یہ کیا ہے, یہ آیت عام ہے, صحابہ صرف مراد نہیں, عام آیت مراد ہے. تا قیامت اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے دور میرے حبیب کی اس امت پہ آنے والا ہے کہ جہاد اور قتال کرنا ان کو ناگوار گزرے گا. کیا گزرے گا؟ ناگوار گزرے گا. تو اللہ نے تا قیامت یہ جملہ جو ہے کیا کر دیا, اپنے کلام میں جو ہے اس کو صادر کر دیا. ہمیں برا لگتا ہے جہاد, تو ہمیں چیز نہیں لگتی, برا سمجھتی جہاد کو. بیوی بچے والدین کاروبار گھر خوشیاں آرام آسائش, یہ سب چیزیں قربان کرنی پڑتی ہے, آسان تو نہیں, یہ بری ہے, ناگوار ہے. اللہ رب العزت فرماتے وعسى ان تکرہوا شیئا, قریب ہے کہ تمہیں ناگوار گزرے گی ایک چیز ایک کام, وہ خیر لکم, اور یہ بہتر ہوگی آپ کے لیے. جہاد کو تم برا سمجھتے ہو مگر یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. جہاد میں مسلمانوں اور اسلام کی عزت ہے, مسلمانوں اور اسلام کی عزت ہے. لا عزت الا بالجہاد, اسلام اور مسلمان کی عزت جہاد کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے. مال اور دولت عزت کی چیز نہیں ہے, عسى ان تحبوا شيئا, اور قریب ہے کہ تم محبوب جانو گے ایک کام کو, ایک چیز کو. جہاد نہ کرنا, جہاد کو چھوڑنا, جہاد کو دہشت گردی سمجھنا, جہاد کو کسی اور نظریے اور فلسفے سے چینج کرنا, اس کو پسند کرو گے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ شر لکم, اور یہ نقصان دہ ہوگا آپ کے لیے. آپ اپنی عزت, اپنے مال, اپنے اولاد, اپنے ملک, اپنے دین, اپنے مذہب کو آپ داؤں پہ لگانے والے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں, وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. تو جب اللہ جانتا ہے تو اللہ کی مان, اللہ کہتا ہے لڑو لڑو. جب آپ نہیں جانتے تو اپنی مشروطی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے. جب تم نہیں جانتے تو بس اللہ جانتا ہے, اللہ کی مانو, بات ختم. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے. کتب علیکم الاختتام, ظاہر کو مت دیکھو, حقیقت کو دیکھ لو. ظاہر میں جہاد ناگوار, حقیقت میں بہتر ہے. تو اس میں دوسرا حکم, حکم القتال ذکر کیا گیا. دعا کی